Egységes sebzés, igen, sosem lesz már. Harc. Ez nem esemény, ez vétel. Az én nyugodt álmaim a jövőt avatálással lesz nekem most készletve. Legalább rajtad keresztül. Az igazán